Compact Sound Producer 2Zeci Production Diana. Oh oh oh, și eu. Oh, Giușanu Izeti Production. Pentru voi toți. Mă fericită. Se vede în privirea ta că tare-ți bate inima. Nu fugi de dragostea mea, doar pentru clipul mă fericită. Undeva. Noi și dragostea și badoc cafea, ne iubim și așa, fără nimic altceva.